Кастусь Каліноўскі. Здаецца, што ўсё тут забіта, што і месца жывога няма. Здаецца, ўсё тут забыта, што край і народ без імя. Ды ў гэтай старонцы загнанай уздужаў, як волат, змагар. Адчуў ён душою спагаднай няшчаснай радзімы цяжар. Да рабскай пакоры нязвыклы гукнуў усёй краіне Кастусь: «Даволі, народ мы, не быдла, паўстань за сябе, Беларусь!» Узнялі народ скатаваны мужыцкая праўды лісткі, сякеры і косы пабраны ў паўстанцы пайшлі мужыкі, і там яны вольна ўздыхнулі, як роднай зямлі ўладары, і ў бітву ідуць, каб не гнулі ім спіны паны і цары. І ўжо перад іхняю мовай, з якой мог усякі пакпіць, нібы перад карай суровай, варожая зграя дрыжыць. Паўстаў край жывой грамадою і ідзе з Каліноўскім уперод. Народ нараджае герояў, героі ўзраджаюць народ.